ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ولد الزنا تھے اور وہ مسیح ہدایت نہیں بلکہ وہ مسیح ضلالت تھے، لہذا ہم نے انہیں قتل کر دیا۔ قرآن حکیم نے ان کے اس قول کو نقل کیا ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، یہودیوں کا کہنا ہے کہ ہم نے مسیح کو قتل کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کائنات میں وہ انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے آئے تھے، تاکہ اس پاپ کی نگری سے، اس پاپ کی دنیا سے پاپ ختم ہو جائے۔ اور اس کے لیے وہ سولی کے اوپر چڑھ گئے، مصلوب ہو گئے، صلیب پر چڑھ گئے۔ یہودیوں کے عقیدے اور ان کے قول سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے اور ان کے قول سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں، مصلوب ہو چکے ہیں، سولی دی جا چکی ہے، مر گئے ہیں۔ قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبعی موت مر کے کشمیر میں کہیں دفن ہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ میری مراد اہل سنت والجماعت سے یہ قبر کے پجاری نہیں ہیں، یہ تو اہل شرک ہیں، اہل سہولت ہیں، یہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے، یہ تو ان کے بلند بانک دعوے ہیں جس دعوے کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ بھلا قبر کا پجاری اہل سنت والجماعت کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا ہے، سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ تو جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہو وہ بھلا اہل سنت والجماعت کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع فرمایا ہے، بڑی بڑی درگاہیں بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسی پرشکوہ عمارتیں انہوں نے درگاہوں کی بنائی ہے کہ ان کے سامنے مسجدیں اللہ تبارک و تعالی کے گھر مسکین لگتے ہیں، درگاہوں کے ڈیکوریشن کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ کرنے والے بھلا اہل سنت والجماعت کیسے ہو سکتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت سے ہماری مراد اہل الحدیث ہیں، چاہے انہیں اہل سنت والجماعت کہہ لو، چاہے اہل الحدیث کہہ لو، کہیں ان کو مجاہد کہا جاتا ہے، مختلف نام ہیں ان کے، عباراتنا شتا وحسن کا واحد وکل نیلا ذاک الجمال یشیر، نام مختلف ہیں، حقیقت ایک ہے، کوئی بھی نام دے دو، چاہے اہل الحدیث کہہ لو، چاہے اہل سنت والجماعت کہہ لو، اہل سنت والجماعت در حقیقت ہم لوگ ہیں. ان کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا ہے جیسا کہ یہودیوں کا قول ہے، نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی ہے اور نہ وہ مصلوب ہوئے جیسا کہ عیسائیوں کا خیال ہے، اور نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی اپنی طبعی موت مرے ہیں جیسا کہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ مر کر کے کشمیر میں کہیں دفن ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی ہے جو قرآن حکیم نے بتلایا. ہم ہی لوگوں میں سے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اہل شرک کا یہاں نام نہیں ہے، بلکہ جو اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، ان موحدین میں کا ایک گروپ ایسا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا قائل نہیں ہے، یا ان کے رفع کا تو قائل ہے لیکن ان کے نزول کا قائل نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے قائل نہیں ہے، خروج دجال کے قائل نہیں ہے. آج ہم انہی حضرات کے جواب دینے کے در پہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو تسلیم نہیں کرتے اور خروج دجال کو تسلیم نہیں کرتے. سب سے پہلے ہم یہودیوں اور عیسائیوں کا رد قرآن حکیم سے کر رہے ہیں، کیونکہ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا ہے، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ صلیب پر چڑھ کر کے مر گئے. ایک آیت کریمہ ملاحظہ کریں، اللہ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہودیوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے. غور کیجئے اس آیت کریمہ پر، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی تدبیر کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم ہلاک کر دیں، اور اللہ نے کیا تدبیر کی؟ اس نے بھی ایک تدبیر کی اور اس کی تدبیر بہتر تھی. اب اللہ کی تدبیر اور یہودیوں کی تدبیر کا اگر موازنہ کیا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہلاکت کی تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، اللہ کی تدبیر بہتر ہے. کیا مطلب؟ انہوں نے تو سازش کی قتل کی، لیکن یہ اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہوئے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر بہتر تھی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر بہتر تھی کیا مطلب؟ یہودی ہلاک نہیں کر سکے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا. سیدھی سی بات، یہ پہلی آیت ہے جو رفع مسیح پر دلیل ہے. دوسری آیت کریمہ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، یہاں اِنَّهُ میں ہو کی ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، بے شک وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام البتہ یقیناً یہ قیامت کی ایک نشانی ہے، لعلم للساعه قیامت کی ایک نشانی ہے تو قیامت پر تم لوگ شک مت کرو. اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اور آپ قیامت کی ایک نشانی. لہذا اس آیت سے بھی ایک تو رفع ثابت ہوا اور دوسرے آپ کا نزول بھی ثابت ہوا. تیسری آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلام کریں گے, بات کریں گے لوگوں سے حالت طفولت میں, شیر خوارگی کے عالم میں, گہوارے میں, اور بات کریں گے وہ لوگوں سے بڑھاپے میں. غور کیجئے ذرا, بات کریں گے آپ لوگوں سے مہد میں, گہوارے میں, اور بات کریں گے آپ لوگوں سے حالت کہولت میں, کہلن یعنی بڑھاپے کی حالت میں. تاریخ پڑھنے والا یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے, یہ واقعہ جو پیش آیا ہے عین جوانی کے عالم میں پیش آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تو ابھی کہولت میں آئے ہی نہیں, حالت کہولت ابھی آپ پر طاری ہی نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی آپ دنیا میں تشریف لائیں گے اور بوڑھے ہو کر کے پھر انتقال کریں گے, ابھی ان کی موت نہیں آئی ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھیے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر خارگی کے عالم میں لوگوں سے بات کی, جو خرق عادت امر ہے. عام طور پر ایسا نہیں ہوتا, بچہ شیر خارگی کے عالم میں لوگوں سے بات نہیں کرتا. لہذا تکلم فی المہد, گہوارے کے اندر گفتگو کرنا ایک خرق عادت امر ہے, اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر چکے ہیں. لہذا کہولت کے اندر بھی خرق عادت امر پایا جانا چاہیے, ورنہ بڑھاپے کے اندر تو ہر آدمی بولتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ آسمان سے تشریف لائیں گے اور آسمان سے تشریف لا کر جو بڑھاپا آپ پر طاری ہوگا, یہ ایک خرق عادت امر ہوگا. لہذا اس آیت کریمہ سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ثابت ہے, اور جو آدمی انکار کرے اس آیت کریمہ کا انکار کرتا ہے. تیسری آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ وَمُطَهِّرُكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ. اور جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں, یہاں متوفیقہ کا مطلب ہے پورا پورا لینے والا. اب شبہ یہ ہوا کہ پورا پورا لینے کا کیا مطلب ہے؟ آدمی اگر مر جائے تب بھی پورا پورا لینے کا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ مر جائے آدمی تو پورا پورا لے لیا گیا, شبہ تھا یہاں. لیکن ورافعوں کا الیہ سے اس شبہ کو دور کر دیا گیا ہے کہ میں آپ کو پورا پورا جو لینے والا ہوں موت دے کر کے نہیں بلکہ رفع کر کے, ورافعوں کا الیہ اپنی طرف اٹھا کر کے میں آپ کو پورا پورا لینے والا ہوں. یہ آیت کریمہ بھی بتا رہی ہے کہ آپ کو پورا پورا لے لیا گیا ہے, وہ بھی رفع کے ساتھ, آپ کو موت نہیں آئی ہے, جیسا کہ یہودیوں کا عقیدہ ہے, جیسا کہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے, اور جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. یہ تیسری آیت بھی رفع مسیح پر دلیل ہے. اس طریقے کی کئی آیتیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع پر دلیل ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر بھی دلیل, کہ آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا اور قرب قیامت میں وہ دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں گے, 40 سال تک زندہ رہیں گے, حالت کہولت میں آئیں گے, لوگوں سے بات چیت کریں گے اور پھر طبعی موت مریں گے, اور طبعی موت مرنے کے بعد مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیں گے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. ہمیں ان بنیادی اعتراضات کے جوابات آج دینے ہیں. ایک اعتراض تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سائنٹیفک دنیا میں کیوں آئیں گے؟ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے, اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے, تو ایسی ترقی یافتہ دنیا میں سائنس کے عروج کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس لیے یہاں تشریف لائیں گے؟ ایٹم کا زمانہ ہے, میزائلوں کا زمانہ ہے, ہوائی جہاز کا زمانہ ہے, راکٹوں کا زمانہ ہے, ایسے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا قرب قیامت میں ایک نامعقول بات ہے. یہ اعتراض ہے. خروج دجال, جس کو مارنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, انکار کی بنیاد یہ ہے کہ دجال کے خروج کی جتنی بھی روایتیں ہیں سب ناقابل اعتبار ہیں. اس لیے کہ یہ روایتیں بتلاتی ہیں کہ دجال اسی دنیا میں سمندر کے کسی جزیرے میں مقید ہے. ان دانشوروں کا اور نام نہاد عقل والوں کا یہ اعتراض ہے کہ کون سا ایسا جزیرہ ہے اس دنیا کے اندر کہ جہاں ہماری معلوم دنیا کے قدم نہیں پہنچے ہیں. سائنس نے, ٹیکنالوجی نے, دریافت نے تو پوری دنیا کو کھنگال لیا ہے, چپا چپا دنیا کا دیکھ ڈالا ہے. بھلا وہ جزیرہ کہاں ہے جہاں پر یہ مردود قید ہے, یہ دجال قید ہے جو قرب قیامت میں آئے گا اور دنیا بھر کے فساد برپا کرے گا, جس کے مارنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چوتھے آسمان سے نزول ہوگا. یہ بنیادی اعتراضات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے تعلق سے اور خروج دجال کے تئیں. لہذا ہم ذرا شروع سے چل رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی اس دنیا میں تشریف لائے وہ ہم اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کا جو زمانہ ہے یہ زمانہ فطرت کا زمانہ کہا جاتا ہے. فطرت مینس انقطاع, وہی کا زمانہ. اس زمانے میں وہی نہیں آئی ہے, کوئی دیگر نبی پیدا نہیں ہوا ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ فطرت کا زمانہ کہا جاتا ہے, انقطاع وہی کا زمانہ کہا جاتا ہے. اور اس پیریڈ میں اور اس وقفے میں کوئی اور نبی نہیں آیا, اور اس درمیانی زمانے کی مدت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی زمانے کی جو مدت ہے وہ تقریباً 570 سال ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درمیانی زمانہ ہے اس کی مدت تقریباً 570 ہے. قرآن حکیم پر میں نے غور کیا تو بڑا تعجب ہوا مجھے. وہ تعجب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, شاید تفسیر کے کسی طالب علم کو پسند آ جائے. میں نے یہ دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کی شناخت پر قرآن حکیم میں اتنی تفصیلی بحث ہے کہ اور کسی نبی پر اور اس کی پیدائش پر اور اس کی شناخت پر اتنی تفصیلی بحث نہیں. یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بھی اتنی تفصیلی بحث نہیں ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں تو اتنا جان لیجئے کہ قرآن حکیم میں کہیں کوئی بحث ہی نہیں ہے. بڑا اچمبھا ہوا, بڑی حیرت ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کی شناخت پر بڑی لمبی چوڑی بحث ہے, اور بڑے تفصیل کے ساتھ آپ کی پیدائش کے واقعے کو اور آپ کی شناخت کو بیان کیا گیا ہے. اور یہی نہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی شناخت پر تفصیلی بحث کو تو ایک طرف رکھیے, جس کے بطن سے آپ عالم وجود میں آئے ہیں, آپ کی ماں حضرت مریم علیہ السلام، ان کی پیدائش بھی بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم میں بیان ہوئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں تک کا نام نہیں ہے، جبکہ ان کی ماں کا نام موجود اور ان کی ماں کس طرح پیدا ہوئی پوری تفصیلی بحث۔ حضرت عمران اور ان کی بیوی حنہ یہ حضرت مریم کی ماں ہوتی ہے اور عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہوتے ہیں۔ باپ بھی بڑے بزرگ تھے بنی اسرائیل کے، اور ماں بھی بڑی عابدہ زاہدہ اور بڑی مرتاز تھی، لیکن لاولد، بے اولاد، نہ ان کے پاس کوئی بچی تھی نہ کوئی بچہ تھا۔ ایک دفعہ ان کی بیوی نے آنگن میں ایک چڑیا کے بچے کو دیکھا کہ اس کی ماں اسے پھرا رہی ہے پورے آنگن میں۔ اولاد کی تمنا تو پہلے ہی سے تھی، یہ منظر دیکھ کر کے دل بھر آیا اور بڑے اخلاص کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ انہوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، میری کوئی اولاد نہیں ہے، بڑی تمنا ہے اولاد کی، اے اللہ کوئی اولاد مجھے عطا فرما۔ دل سے اٹھنے والی دعا جو ہوتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو شرف قبول بخشا اور حضرت حنہ حاملہ ہو گئی۔ حمل کا جب احساس ہوا تو مارے خوشی کے انہوں نے رب کی بارگاہ میں یہ نظر مانی کہ اللہ، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تیرے مکان کے لیے، تیرے بیت کے لیے اور تیری مسجد کے لیے، تیری عبادت گاہ کے لیے وقف۔ انی نظرت لک ما فی بطنی محررن فتقبل منی، اے اللہ میں نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ آزاد ہے، وقف ہے تیرے گھر کے لیے، ہیکل سلیمانی کے لیے، بیت المقدس کے لیے۔ ایک بات معلوم ہوئی، بچے کی تمنا یہ ہر ماں باپ کی ایک فطرت ہے، لیکن ماں باپ کو بچے کے تئیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اس سنت کو پیش نظر رکھیں کہ بچہ اگر پیدا ہو تو اسے دین کا علم دیا جائے، بچے کو دین سے وابستہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے وابستہ کیا جائے، یہ ہر ماں باپ کا فریضہ ہونا چاہیے۔ یہ سنت معلوم ہوئی اس آیت کریمہ سے حضرت مریم علیہ السلام کے والد اور والدہ کے اس انداز سے۔ دیکھیے، حمل ہوا، حمل کا تذکرہ، حالت حمل میں انہوں نے نظر مانی، اس کا بھی تذکرہ، وضع حمل ہوا، لیکن تمنا یہ تھی کہ لڑکا پیدا ہو، لڑکی پیدا ہوئی۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، جب حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو دیکھا کہ یہ تو بچی ہے، حسرت سے کہا کہ اے اللہ، تمنا تو یہ تھی کہ بچہ پیدا ہو، اس لیے کہ تیرے گھر کی خدمت کے لیے لڑکا ہی مناسب ہے، یہ تو لڑکی ہو گئی۔ خبر دی گئی آپ کو کہ تیرے اخلاص کی ہم قدر کرتے ہیں، تیری طرف سے ہم لڑکی ہی قبول کرتے ہیں۔ اس سے یہ پتا چلا کہ لڑکی کسی بھی درجے میں لڑکے سے کم نہیں ہے، اسے دو آنکھ سے مت دیکھا جائے، ایک ہی آنکھ سے دونوں کو دیکھا جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان برابری کا حکم دیا ہے، اگر ایک روپیہ بچی کو دو تو ایک روپیہ بچے کو بھی دو، کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، ترجیح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے یہ بیان کیا گیا، یہ بات کہی گئی کہ تیری طرف سے ہمیں لڑکی ہی قبول ہے، اس لیے کہ ہم آدمی کے جذبہ دل کو دیکھتے ہیں، آدمی کے اخلاص کو دیکھتے ہیں، لڑکی مقبول ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ اس بچی کی کفالت کون کرے، اس لیے کہ جیسے اس بچی کی ولادت ہوتی ہے، جیسے ان کے والد عمران کا انتقال ہو جاتا ہے، بچی کی کفالت، اس کی دیکھ بھال، اس کی نگرانی کا معاملہ سامنے آ گیا، اس لیے کہ عبادت خانے کی نگرانی کرنے والی یہ بچی، لہذا چونکہ یہ عورت ذات ہے، سن پہ نازک ہے، لہذا اس کی نگرانی کے اوپر کوئی مرد مقرر ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ عورت کو کہیں تنہا نہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ جب بھی کہیں کوئی باہر جائے تو کسی محرم کی نگرانی میں دے کر کے جائے اپنے بچیوں کو، اپنی عورت کو۔ قرآن دازی ہوئی، قرآن دازی کا طریقہ یہ تھا کہ قلمیں ڈال دیتے، اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، اور اللہ فرماتا کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب لوگ قرآن دازی کرنے کے وقت قلمیں ڈال رہے تھے اپنی، کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔ کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریہ علیہ السلام کے کندھوں پر آ گئی۔ تفصیل دیکھ رہے ہیں، کون کفالت کرے گا اس کی بھی تفصیل۔ اور اس کے بعد بیت المقدس کے مشرقی جانب ایک مکان بنا دیا گیا، اس میں وہ دن میں رہتی تھی، رات کے اندر رات میں وہ گھر آ جاتی تھی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ جب بھی میں محراب میں داخل ہوتا ہوں تو اس بچی کے کمرے میں میں بے موسم کے پھل پاتا ہوں۔ تو ایک دفعہ تو انہوں نے نظر انداز کیا، اس کے بعد پوچھا، یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ بغیر موسم کے پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ قالت ھو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ دیکھ رہے ہیں، تفصیل دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت مریم علیہ السلام کے پیدائش کے تعلق سے تفصیل چل رہی ہے، ماں کی پیدائش پر اتنی تفصیل۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کے بطن سے تولد ہونے والے ہیں، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر بھی تفصیلی بحث قرآن حکیم کرنے جا رہا ہے۔ تقریباً 13 سورتوں میں قرآن حکیم کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان موجود ہے، اور سورہ مریم میں تو باقاعدہ حمل کیسے ٹھہرا، وضع حمل کیسے ہوا، وضع حمل کے وقت کھایا کیا، بچے کو لے کر قوم کے پاس کیسے گئیں، قوم کا ریئیکشن کیا ہوا، ان کے اوپر اثر کیا ہوا، پوری تفصیل۔ بڑی مبارک سورہ ہے سورہ مریم، خدا کی قسم اس کی تلاوت کے وقت آدمی کا دل دھڑکنے لگتا ہے اور ایک عجیب و غریب کیفیت آدمی کے بدن پر طاری ہو جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ اس سورہ کریمہ سے تو غیر بھی متاثر ہوئے ہیں، جب مسلمانوں کے اوپر قریش کی طرف سے، کفار مکہ کی طرف سے ایذا رسانیوں کی انتہا ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہجرت کی اجازت دے دی۔ لہذا مسلمانوں کا ایک گروہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا جو آج ایتھوپیا کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں ایک عیسائی بادشاہ حکمراں تھا جس کا نام اسحمہ تھا اور لقب نجاشی تھا۔ یہ گروپ وہاں جاتا ہے، مسلمانوں کا یہ گروہ وہاں پہنچتا ہے اور بڑی منت اور سجامت کے بعد وہاں مذہبی اور سیاسی پناہ لے لیتا ہے، لیکن کفار مکہ ان کا وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ایک وفد مشرکین کا ایتھوپیا پہنچتا ہے اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے یہ کہتا ہے کہ اے بادشاہ، یہ لوگ جو ایک گروہ کی شکل میں تیرے ملک میں آئے ہیں اور تو نے انہیں مذہبی اور سیاسی پناہ دی ہے، در حقیقت یہ ہماری قوم کے بھگوڑے لوگ ہیں اور انہوں نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو ترک کر دیا ہے اور اپنی قوم میں تفرقے اور اختلاف کا باعث بنے ہیں، لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے ملک کے اندر بھی تفرقہ ڈال دیں اور تیری قوم کے اندر بھی اختلاف کا سبب بن جائیں، لہذا ہمارے بھگوڑوں کو ہمارے ساتھ واپس جانے کی اجازت دو، ہم انہیں پکڑنے کے لیے آئے ہیں۔ بادشاہ تھا بڑا انصاف پرور، اس نے کہا، سوچا کہ صرف ایک جانب کی بات سن کر کے فیصلہ دینا انصاف کے خلاف ہے، طرفین کی بات سن لی جائے کہ غلطی کس کی ہے اور پھر اس کے بعد میں فیصلہ دوں۔ لہذا مسلمانوں کے گروہ کو بھی بلایا گیا، سوال یہ تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کون کرے، ترجمانی کا فریضہ کون انجام دے۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب، جن کو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ آگے آئے۔ کہا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے کہ تم لوگ اپنے قوم کے بھگوڑے ہو اور تم لوگوں نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو ترک کر دیا ہے اور اپنے قوم کے اندر تفرقہ اور اختلاف کے باعث بنے ہو؟ حضرت جعفر طیار آگے بڑھے اور کہا کہ حضرت معاملہ وہ نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، معاملہ در حقیقت ایسا ہے کہ ہم لوگ ایک بے تہذیب اور بے تمدن قوم تھے، ہمارا نہ کوئی تمدن تھا، ہماری نہ کوئی تہذیب تھی، ارے ہم لوگوں کا حال تو یہ تھا کہ شرک اور بت پرستی کی گندگی میں ڈوبے ہوئے تھے، اپنے ہاتھوں سے پتھر گڑھتے اور اسی کی پوجا کرتے، جیسے اپنے ہاتھوں سے درگاہ بناتے ہیں اور خود اسی کی پوجا کرتے ہیں، ہمارا حال بالکل اسی طرح تھا۔ اچانک ہمارے درمیان ایک آدمی ظہور پذیر ہوا جس کو ہم پہلے سے جانتے تھے اور اسے امین کے لقب سے جانتے تھے، ہم ہی لوگوں نے ان کو امین کا لقب دیا، محمد الامین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے انہیں ہم جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں شرک سے دور کیا، شرک کی خرابیاں بتلائیں اور ہمیں ایک اللہ سے جوڑ دیا، ہم مردار کھاتے تھے، ہمیں حلت اور حرمت کے مسائل بتائے کہ کون سی چیزیں ہمارے لیے فائدے مند ہیں اور کون سی چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، مضرت رسا ہیں۔ لیکن جب ہم لوگوں نے یہ اچھی اچھی چیزیں اختیار کی تو ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور انہوں نے ہمارے اوپر ظلم و جور کے پہاڑ توڑے، نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں اپنا دیار چھوڑنا پڑا، اپنا وطن چھوڑنا پڑا، یہ ہے ہمارا قصور۔ اگر ہمارا یہ کوئی قصور ہے تو ہمیں جو آپ نے مذہبی اور سیاسی پناہ دے دی، آپ اس پناہ سے دستبردار ہو جائیے۔ انصاف پرور بادشاہ تھا، کہا کہ تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، اور دیکھو تم لوگ جو آئے ہو ان کو پکڑنے کے لیے، یہ تمہارا طریقہ بالکل غلط ہے، ہم ان کو تمہارے ساتھ جانے دینے کے لیے تیار نہیں، آپ لوگ واپس تشریف لے جائیے۔ دربار میں تو بڑی رسوائی ہوئی۔ قریش مکہ کا یہ وفد بعد میں سر جوڑ کر کے بیٹھا کہ اب کیا کیا جائے، ان کو تو لے جانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک بات سمجھ میں آئی، کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وقت کی حکومت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، ان کے عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں، تو یہی معاملہ بگڑ جائے گا اور پھر انہیں ہمارے ساتھ جانے کے لیے اجازت دے دے گا بادشاہ۔ گئے، دوبارہ دربار میں پہنچے اور کہا کہ ایک بات اور ہے، جہاں پناہ، کہ یہ لوگ وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو عقیدہ آپ کا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابن اللہ ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتے، اللہ کے بیٹا ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ حضرت جعفر طیار اور مسلمان بہت پریشان کہ اب کیا کیا جائے، اس لیے کہ حکومت وقت کا عقیدہ یہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن صاف کرو، تمہاری نگاہوں میں ان کی پوزیشن کیا ہے؟ جعفر طیار پریشان کہ اگر میں اپنی طرف سے کچھ کہتا ہوں تو نہ جانے بات کہاں پہنچتی ہے، لہذا کچھ کہنے کے بجائے قرآن حکیم کو درمیان میں لے آؤ، مسئلہ جو کچھ ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ لہذا شروع کیا انہوں نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، کہتے ہیں کہ کاف ہا یا عین صاد کا مطلب بتاؤ، الف لام میم کا مطلب بتاؤ۔ قرآن حکیم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے، فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ، کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کجی ہے، وہ ایسی متشابہ آیتوں کو موضوع بحث بناتے ہیں۔ الف لام میم کا معنی بتائے وہابی، کاف ہا یا عین صاد کا معنی بتائے وہابی، وہابی بتا رہا ہے کیا معنی ہوتا ہے، کاف ہا یا عین صاد، اس لیے کہ دربار میں بڑے بڑے پادری موجود، پورا دربار انسانوں سے بھرا ہوا اور تخت کے اوپر، مسند حکومت کے اوپر بادشاہ براجمان ہے اور حضرت جعفر طیار کھڑے ہیں مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ، اور یہاں قریش مکہ کا وفد بھی کھڑا ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف ہا یا عین صاد ایک حقیقت کا اظہار ہونے جا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حقیقت بیان کرنے جا رہا ہے. قاف ہا یا عین صاد, ہیلو ہیلو, سنو, ہماری طرف آؤ, ہماری طرف توجہ کرو. ہیلو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہیلو کا مطلب بتاؤ, وہی مطلب جو ہیلو کا ہے وہی مطلب قاف ہا یا عین صاد کا ہے. انسانی ذہن کو بالکل اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ بھئی یہ کون سی بات ہے, قاف ہا یا عین صاد کی کیا بات ہے؟ بھئی ہیلو کا کوئی مطلب ہوتا ہے؟ کوئی مطلب نہیں ہوتا, اس سے مخاطب کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانا مقصود ہوتا ہے. اور یہ چند حروف کے مجموعے کو جو استعمال کیا گیا ہے در حقیقت ایک بڑی بات کے لیے کہ دیکھو ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی جانے والی ہے, لہذا اپنے کان کو مکمل اس کی طرف لگا دو, اپنے دل کو مکمل اس کی طرف لگا دو. ہیلو سنو, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ. اور پھر حضرت مریم کا بیان آگے, وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلیہ مکانا شرقیہ فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویہ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. آیت کریمہ اس طریقے کی ہیں اس سورہ کریمہ کے اندر کہ پوری سورہ پڑھتے چلے جاؤ وجدان پر نشہ تاری ہوتا چلا جاتا ہے. پوری سورہ ختم ہوتی ہے اس میں حضرت مریم کا حمل کس طرح ٹھہرا, کس طرح وہ فرشتہ آیا, کس طرح وضع حمل ہوا, وضع حمل کے وقت کھایا کیا حجور, اور اس کے بعد بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس گئی, قوم نے کیا کہا, پھر انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا, بچہ گہوارے میں بول پڑا, پوری تفصیل. سورہ کریمہ ختم ہوتی ہے, حضرت جعفر تیار نگاہ اٹھاتے ہیں کہ کہیں ہمیں یہاں سے بھگانے کا فیصلہ تو نہیں ہونے والا ہے, لیکن دیکھا یہ کہ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں, جتنے پادری ہیں سب کی داڑھیاں آنسوں سے ڈوب گئی ہیں. خدا کی قسم اگر دشمنوں کو فتح کرنا ہے تو ان کے آگے قرآن کر دو, اپنی طرف سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, یہاں کی بات نہیں وہاں کی بات نہیں. اگر دوسروں کو اپنا بنانا ہو, دوسروں کے قلوب کو مسخر کرنا ہو تو قرآن کو آگے کر دو, قرآن خود فیصلہ کر دیتا ہے, قرآن خود اپنا بنا لیتا ہے لوگوں کو, ہمیں اپنی طرف سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں دیکھو جعفر تیار نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا, بلکہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے جواب میں جو ایک اہم سوال تھا وقت کا اس کے مقابلے میں اس کے جواب میں قرآن حکیم کو پیش کر دیا اور قرآن حکیم نے جواب دے دیا. اور یہ بھی معلوم ہوا جہاں قرآن کی حکمرانی ہو وہاں کسی کی حکومت نہیں چلتی, اور قرآن حکیم جب بولنے لگے تو سب کی بولتی بند ہو جاتی ہے, اور قرآن حکیم جب بولنے لگے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہوتا جاتی ہے, اور قرآن حکیم جب بولنے لگے تو وجدان کے اوپر نشہ تاری ہو جاتا ہے, اور قرآن حکیم جب بولنے لگے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, داڑیاں بھیگ جاتی ہیں قرآن حکیم جب بولنے لگتا ہے, قرآن حکیم جب بولنے لگے تو کائنات پر سناٹا تاری ہو جاتا ہے, یہ قرآن حکیم ہے. لہذا جب بھی لوگوں کے قلوب کو مسخر کرنا ہو, لوگوں سے کوئی بات کہنی ہو تو دلیل اپنی طرف سے مت دو بلکہ قرآن کی دلیل پیش کر دو, قرآن حکیم کو سیدھا سیدھا پیش کر دو, یہ قرآن حکیم کہتا. مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ تو ہم یہ بات بیان کر رہے تھے کہ بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی شناخت کا بیان کیا گیا. کسی نبی کی پیدائش پر اتنی تفصیل, کسی نبی کی شناخت پر اتنی لمبی بحث نہ تو قرآن حکیم میں موجود ہے اور نہ احادیث شریفہ میں موجود ہے. پیدا کس طرح ہو رہے ہیں؟ ایک فرشتہ آتا ہے مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونکتا ہے, مریم علیہ السلام ایک اجنبی آدمی کو دیکھ کر کے کیا بولتی ہے, پورا بیان. وہ کہتا ہے کہ میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں, میں تجھے بچے دینے کے لیے آیا ہوں. کہنے لگی تعجب کی بات ہے کہ میری شادی نہیں ہو بچہ کیسے ہو جائے گا؟ کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اور پھر جب حمل ٹھہرتا ہے تو ان کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں, جیسے جیسے وضع حمل کا وقت قریب آتا ہے حضرت مریم کی پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. وضع حمل ہوتا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ قوم کے پاس جائیں کیسے؟ آواز دینے والا حاتف غیبی آواز دیتا ہے, کہ اسے اپنی قوم کے پاس لے جاؤ، تم سے کوئی سوال کرے تو کہہ دینا میں روزے سے ہوں، میں بولتی نہیں، لہذا جو کچھ پوچھنا ہے بچے سے پوچھ لو۔ قوم کے پاس جیسے بچے کو لیے ہوئے پہنچی، دنیا بھر کی لعنتیں، ملامتیں، مذمتیں شروع ہوئی۔ کہنے لگے لوگ، یا اخت ہارون، ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ۔ ارے تیرا باپ تو بڑا اچھا آدمی تھا، برا آدمی نہیں تھا۔ اے ہارون کی بہن، یہ ہارون حضرت مریم کے بھائی ہوتے ہیں، یہ وہ ہارون نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہوتے ہیں۔ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا، نیک آدمی تھا، تیری ماں زانیہ نہیں تھی، بدکار نہیں تھی، یہ تو نے کیا کر ڈالا؟ فاشارت الی، تاکہ اس سے پوچھنا ہے جو کچھ پوچھو۔ فاشارت الی، قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، بچے سے ہم کس طرح بات کریں جو ابھی گہوارے میں؟ قال انی عبداللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہوارے میں بول پڑے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب دینے والا ہے اور اللہ مجھے نبی بنانے والا ہے۔ پیدائش کی اتنی تفصیل خود نبی کی، اور پیدائش کی اتنی تفصیل خود نبی کے ماں کی، قابل غور بات ہے، قابل فکر بات ہے۔ قابل غور بات کیا ہے ابھی میں بتانے والا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو قرآن کا بیان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے یہ بھی بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے ہیں۔ بخاری شریف میں واقعہ معراج کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے مرحبا بالاخص صالح کہہ کر کے آپ کو سینے سے لگا لیا، کہ آؤ میرے نیک بھائی، مبارک با جو ہے، ویلکم، مرحبا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، واپس آئے تو بیان کیا کہ بالکل قد ایسا ہے، بالکل درمیانی قد ہے، بالکل درمیانے قد کے ہیں، سرخ اور سفید رنگ ہے، اور بدن اتنا صاف و شفاف جیسا کہ ابھی حمام سے آئے ہوں۔ پوری تفصیل بتائی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قد کیا ہے، آپ کا رنگ کیا ہے، اور آپ کا بدن کیسا ہے، اور قرآن حکیم میں پوری تفصیل۔ ایسا کیوں ہے؟ ایک جواب تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خرق عادت طور پر ہوئی، پیدائش کے عام نہج سے ہٹ کر ہوئی، اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرب قیامت میں بھیجا جانے والا ہے، لہذا پیدائش کی پوری تفصیل صرف انہی کی نہیں بلکہ ان کی ماں کی بھی، اور پورا حلیہ احادیث میں، تاکہ کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کھڑا ہو کر کے یہ نہ بولے کہ میں مسیح ابن مریم، اس لیے کہ یہ تمام کے تمام انداز دیکھے جائیں گے کہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوا نہیں، تیرا باپ تو ہے، تو مسیح ابن مریم کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے تیرا یہ حلیہ تو اس حلیہ پر فٹ نہیں ہوتا جو حلیہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، جو حلیہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ لہذا قیامت تک کے لیے اس بات کو رد کر دیا گیا ہے کہ کوئی مرزا غلام احمد قادیانی جیسا آدمی کھڑا ہو کر کے یہ کہے کہ میں مسیح ابن مریم ہوں۔ پیدائش کی اتنی زیادہ تفصیل کی ایک وجہ تو یہ سمجھ میں آتی ہے، اور اس تفصیل سے ایک اور نقطہ ذہن میں آیا، ایک اور نقطہ سامنے آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے والا ہے قرب قیامت۔ نزول کا انکار کرنے والا کافر ہے، کافر ہے، اس لیے کہ اتنی تفصیل کا کوئی مطلب اور میری سمجھ میں نہیں۔ ایک تو یہ پوری کی پوری تفصیل آپ کے نزول کی دلیل ہے، اور دوسرے یہ کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو مسیح ابن مریم ایکسپوز کر کے دنیا کو بہکا نہیں سکتا، اس لیے کہ پوری تفصیل آپ کی پیدائش کی پورا حلیہ بیان کر دیا گیا، اور کسی کا حلیہ اس حلیہ پر پورا نہیں اترتا۔ ایک بات اور بتاؤں کہ معجزات انبیاء کو دیے گئے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں کہ وقت کا ڈیولپڈ علم، ترقی یافتہ علم معجزے کے سامنے ہتھیار ڈالا، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ڈاکٹری کا دور ہے، طب کا دور ہے، آدمی مرنے کے قریب ہو تو اطباء بوٹیاں پھونٹ کر کے اس کے حلق میں اتارتے تو تھوڑی دیر تک سانسیں رک جاتی تھی، عجیب و غریب معجزات دیے گئے, اور یہ معجزات کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے, یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ معجزہ نہیں دیا گیا. مردوں کو زندہ کر دینا, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاصہ ہے, صرف انہی کو یہ معجزہ دیا گیا. کیا کھا کر آئے ہو, کیا گھر میں موجود ہے, انبئوکم بما تاکلون وما تدخرون, گھر میں کتنا ہے تمہارے, کہاں کہاں کیا چیز رکھی ہوئے وہ بتاتا ہوں, کیا کھا کر آئے ہو وہ بتاتا ہوں. یہ بات اور کسی نبی کو نہیں دی گئی, یہ معجزہ اور کسی نبی کو نہیں دیا گیا. کوڑی اس کی دوا اس وقت موجود نہیں تھی, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑی کے بدن پر ہاتھ پھیرتے تھے, اسی وجہ سے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے. ہاتھ پھیرا تو کوڑی اچھا ہو گیا, جزامی اچھا ہو گیا, مادر ذات اندھا ہے, اندھے کی بینائی لوٹانے کے لیے کوئی اس وقت دوا موجود نہیں تھی. ہاتھ پھیرتے تھے, چونکہ آپ مسیحا تھے, مسیح تھے, ہاتھ پھیرتے تھے کہ مادر ذات اندھا بینا ہو جاتا تھا, مادر ذات کوڑی اچھا ہو جاتا تھا, صحت یاب ہو جاتا تھا. اور آپ یہ بتاتے تھے کیا کہا, کیا کھا کے آئے ہو, کیا تمہارے گھر میں ابھی موجود ہے. اسی طریقے سے آپ مردے کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے, کہتے تو قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, زندہ ہو جاتا تھا. تو آپ مسیح تھے. اور عجیب بات ہے کہ ایسا پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل متصل آیا, جس کو ایسے ایسے معجزات دیے گئے. کبھی غور کیا ایسا کیوں ہے؟ نہیں غور کی کبھی. کیا قرآن پر غور کرتے ہیں؟ کہہ دو بہت قرآن پر غور کرتے ہیں, ہم ایسی ایسی کتابیں لکھ چکے ہیں, ہم ایسی ایسی محنتیں قرآن پر کر چکے ہیں. یہ تمام کے تمام جوابات کسی کتاب میں نہیں ہے, کسی تفسیر کی کتاب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ایسا پیغمبر کیوں بھیجا گیا, جس کو ایسے معجزات عطا کیے گئے جو اور کسی نبی کو نہیں دیے گئے؟ یہ اتصال کیا معنی رکھتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متصل ہیں. دلیل ملاحظہ کتاب الفضائل کے اندر امام مسلم رحمت اللہ علیہ ایک روایت ان لفظوں میں لائے ہیں. روایت اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول الناس بابن مریم الانبیاء اولاد علات وليس بيني وبينه نبي. رواه مسلم في كتاب الفضائل. امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس روایت کو کتاب الفضائل میں لائے ہیں. ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بہت قریب ہوں,